lepszego, drogi mój kolego. Skręcam właśnie blanta kolejnego, specjalnie dla ciebie, bo dla mnie już nie. Ja już chyba dzisiaj nie zapalę. Chociaż kto to wie, stary, chociaż kto to wie, pewnie za godzinę znów mi się zachce. Sam przecież słyszysz, że w kółko pierdolę, ależ zamieszanie mam w swojej głowie. Wychodzimy na zewnątrz, w końcu słońce świeci. Stare baby do kościoła w piaskownicy dzieci. Moje nogi zwariowały, świat się wokół kręci. Ale właśnie o to chodzi, jak mówią poeci. Podążamy w stronę budek z tanimi piwkami, a później szybciutko dwoma alejkami. Przed nami nasz cel, ławka sobie stoi. Jakiś mener podchodzi, dzięki nie pije, ja boli. W końcu dotarliśmy na naszą ławeczkę. Dwóch kumpli już siedzi, popija wódeczkę. Rozsiadamy się szybko, szliśmy godzinkę. Pora więc najwyższa, zapalić znów jówkę. Wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii. Pod nami chmura pyłu, nad nami inna chmura. Ciśnienie rośnie w uszach, w ustach każdego rura. Najbardziej popularna jest szklana lub drewniana. Kumpel już pognał krzaki wyhodować pawiana. Akcja toczy się, raz szybciej, raz wolniej. Jeden drugiego upomina, by zaciągnął się skromniej. Kto dobrze sobie daje, ten kaszel później ma i może już zapomnieć o chmurze do rana. Gdyż później każdy mach ci i mówi: jestem stach, co gryzie ostro gardło, aż w oczach widzisz strach. Szczególnie nieprzyjemny jest stach w twoim pokoju, gdy siedzisz sobie cicho i nie wadzisz nikomu. Nagle zaciągasz stacha i wypierdalasz domu, a cię często kurzysz, lecz tylko pokryją. Zresztą najbardziej zajebiście jest siedzieć gdzieś z kumplami, na przykład na ławeczce, raczyć się fajkami. Tym bardziej, że na dworze w końcu słońce gorące, a nie brudne kałuże, skąd, gdzie i jak leżące. I w pełnym słońcu piwko, dwie chmury albo trzy. Za chwilę nikt nic nie wie, tylko głośno krzyczy. Wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii. Późna godzina, więc wstać do komina. Marię lub kostkę nietwardego skurwysyna. Co twarde, to do dupy, zapamiętaj to. Twarde narkotyki to prawdziwe zło. Gdyby nie to, nasze życie byłoby piękniejsze. Apele o legalizację skuteczniejsze. Jest jednak rzecz dobra i twarda. Może być też plastelinka, tak, to jest kostka. Ale uważaj, bo ona też zdradliwa. To czyste THC, a więc i większa siła. Trzeba więc uważać, by cię nie zdradziła twoja intuicja, by nie wypierdoliła gdzieś w kosmos, bo wtedy stary koniec i kryska. Przyszła na matyska, przyszła na matyska. Tymczasem podaj działo, by nie wyparowało. Szkoda by była wielka, choć to i tak za mało. Kolega skręca blanta z tego, co nam zostało. Myślę, że teraz starczy, pół ławki już zwariowało. Wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii, wpadłeś w oko Marii. We'll be right back.